بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، حیا خیر کا نام ہے. حسن بصری کہتے ہیں، چار چیزیں جس شخص میں آ جائیں سمجھ لیا کرو یہ قوم میں نیک اور صالح انسان ہے. چار چیزیں، دین یرشد، اس کے پاس دین کا علم ہو جو ہر وقت اس کی رہنمائی کرے. عقل یسدد، ایسی عقل ہو جو اس کو غلط کام نہ کرنے دے. وحسب یصون، اس کا رکھ رکھاؤ اتنا ہو کہ وہ خود برائی سے ویسے بھی کہے کہ یہ میرا لیول نہیں ہے. وحیاء یقود، اس کی زندگی کی اثر رونق یہ ہو کہ اس کے اندر حیا ہو. یہ چار چیزیں جس شخص کے اندر آ جائیں سمجھ لینا یہ قوم میں نیک اور صالح انسان. اور امام اصمعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، دنیا اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی چیزیں ڈھونڈتی ہے. دنیا کے اندر انسان کے لیے چار ہی چیزیں ہیں، دنیا اور آخرت کو خوبصورت بنانے کے لیے. بعلم یرفعہ، علم سیکھ لے تو انسان کالے رنگ کا بھی خوبصورت نظر آتا. مال یشجعہ، یزینہ، مال اگر آ جائے، کچھ لوگوں کو انگوٹھا لگانا بھی سیدھا نہیں آتا پھر بھی وہ لوگوں پہ حکومتیں کرتے ہیں. اور تیسرا، جس کے پاس علم نہیں مال نہیں، تیسری طاقت یہ ہوتی ہے، آداب یزینہ. کچھ لوگوں کو زندگی گزارنے کے ادب و آداب آتے ہیں، اس آداب ادب و آداب کے پہلوؤں سے انسان خوبصورت نظر آتا ہے. اور یہاں یاد رکھیے گا، چار ہی پلرز ہیں جس قلعے میں چھپ کے آپ اپنے آپ کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. ایسا علم سیکھیے جو آپ کو ہمیشہ بلندی کی طرف لے جائے. میرے بھائی، انسان کی دنیا اور آخرت کی زینت کا دوسرا پہلو یہ ہے، حیاء یسترو، حیاء ایسی پیدا کیجئے جو آپ کے ہر عیب پہ پردہ ڈال دے. وآداب یزینہ، اور آداب ایسے اختیار کیجئے جو آپ کی گفتگو کے ایک ایک لفظ کو خوبصورت بنائے. بڑے سے کیسے بات کرتے ہیں، چھوٹے سے کیسے بات کرتے ہیں، دشمن اگر آ گیا ہے تو اس کو کیسے اچھے طریقے سے آپ نے ملنا ہے. یہ آداب اللہ کے رسول نے سکھائے، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کو عظمت ملی.